12-paku. W ofercie również wiele piw kraftowych w super cenach na sobotę. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja o areszcie dla rodziców podejrzanych w sprawie śmierci miesięcznego chłopca z Rudy Śląskiej. Kolejna odsłona sporu o historię w Stanach Zjednoczonych. W Chicago usunięto monumenty Krzysztofa Kolumba. Drony coraz skuteczniejszym narzędziem do walki z paleniem śmieci w Koszalinie. Sąd zdecydował o aresztowaniu rodziców podejrzanych w sprawie śmierci miesięcznego chłopca z Rudy Śląskiej, który w środę zmarł w szpitalu w Katowicach. Obydwoje dziś usłyszeli zarzuty. Ojciec chłopca jest podejrzany o zabójstwo, a matka o udzielenie w nim pomocy, poinformowała prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Obojgu rodzicom zarzucono też znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Ojciec usłyszał ponadto zarzut znęcania się nad 14-miesięczną córką, mówiła prokurator Spruś. Drugi z zarzutów, zarzut spowodowania obrażeń ciała u małoletniej Wiktorii. Jest to złamanie trzech żeber naruszających czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Obojgu podejrzanym grozi kara od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzani nie przyznali się do winy. Relacjonowała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Sanepid poszukuje osób, które podróżowały autokarem z Przysuchy do Warszawy 19 lipca o 16.45. Jechały w nim dwie osoby, które brały udział w powyborczym wiecu prezydenta Andrzeja Dudy i u których dwa dni później potwierdzono zakażenie COVID-19, mówi Jolanta Wilk, dyrektor sanepidu w Przysusza. Na razie nam się zgłosiły 3 osoby, które podróżowały. Kierowcę mamy w kwarantannie. Osoby te 3 przekazujemy do Warszawy, bo one zostały w tej Warszawie. Jak wynika z relacji podróżujących w autokarze, były zachowane względy bezpieczeństwa, dodaje Jolanta Wilk. Ci państwo, którzy się zgłaszają do nas, też mówią, że byli w maseczkach. Nie mają na razie objawów, ale i my ich bierzemy profilaktycznie w kwarantannę i wystosowujemy w odpowiednim czasie do wymazu. Sanepid poszukuje też osób, które brały udział w mszy świętej w Odżywole 19 lipca o godzinie 8.30. Dwie zakażone osoby również w niej uczestniczyły. Teraz zagranica i ciąg dalszy niepokojów społecznych, jakie spowodowała w Stanach Zjednoczonych tragiczna śmierć George'a Floyda. W Chicago usunięto pomniki Krzysztofa Kolumba. Zdecydowała o tym burmistrz Lori Lightfoot w związku z protestami zwolenników ruchu Black Lives Matter. O szczegółach nasz korespondent Piotr Orłowski. Monumenty zostały usunięte w nocy bez wcześniejszej zapowiedzi. Znajdowały się w parkach Granta i Arrigo. Emocje budził szczególnie ten pierwszy, ufundowany przez włoską społeczność i stojący w centrum miasta od 1933 roku. Przed tygodniem podczas protestu doszło do próby jego obalenia. Pomnika bronili policjanci bez ciężkiego ekwipunku, głównie z patroli rowerowych. Zostali obrzuceni kamieniami i fajerwerkami. Rannych zostało wtedy kilkunastu funkcjonariuszy. Służby poinformowały, że zostały zaskoczone, a starcia były zaplanowane. Czarnoskóra burmistrz jest krytykowana przez część funkcjonariuszy w związku z ostatnimi wydarzeniami. Przeciwnicy zarzucają jej zbytnie ustępstwa wobec protestujących. Chicago jest kolejnym miejscem w Stanach Zjednoczonych, w którym trwa spór o pomniki historycznych postaci obarczanych odpowiedzialnością za kolonizację oraz rasizm. Posągi Krzysztofa Kolumba w ostatnich tygodniach usuwano lub niszczono m.in. w Miami, Bostonie i Richmond. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. W Koszalinie liczba skarg i interwencji w sprawie nielegalnego palenia śmieci na działkach drastycznie zmalała. Powód? Straż Miejską od pewnego czasu wspomaga dron. Incydentalnie zdarza się, że zatrzymamy jeszcze osoby, które wypalają odpady. W tym tygodniu zatrzymaliśmy 3. Oczywiście zostało karane mandatami. Dron pozwala nam na monitorowanie większej przestrzeni. Operator widzi kilka kilometrów. Dron wyposażony jest oczywiście w bardzo dokładną kamerę. I każde zadymienie w zasadzie można sprawdzić, czy są wypalane odpady, czy też nie. Mówił Piotr Siemiński, komendant Straży Miejskiej w Koszalinie, który zarazem dodaje, że loty dronem działają również prewencyjnie. Osoby, które zauważą drona nad swoją działką bądź drona przelatującego w pobliżu, mają świadomość tego, że takie kontrole są prowadzone. Ta informacja jest przekazywana i na pewno osoby, które chciałyby nawet wypalać odpady, no takich czynów nie będą popełniały. Bo przypomnijmy, za spalanie na działkach zielonych odpadów grozi mandat do 1500 zł. To był serwis Trójki.

kup. Piwo jasne Warka, złoty 89 zł za puszkę przy zakupie 12 paku. W ofercie również wiele piw kraftowych w super cenach na sobotę. Kaufland, ale super łup. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Codziennie nowa promocja. Tylko w tę sobotę, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Oczywiście w znakomitym towarzystwie Oli Budki i Agnieszki Łukasiewicz. Kłaniamy się ponownie. Zapraszamy do północy. It's been 7 hours and 15 days. Took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away these blues. Cause nothing compares, nothing compares to nothing can stop these lonely tears from falling. So tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they only remind me of you. So I went to the doctor and guess what he told me, guess what he told me. He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, cause nothing compares, nothing compares to you. Mama, in the backyard, they all died when you went away. And I know that living with you, baby, was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. Nothing compares, nothing. W kategorii rockowa chrypka, no, myślę, że jedno z miejsc na podium. Co pan tak pięknie rzęzi, panie Jones? Kelly Jones, Stereophonics, Nothing Compares to You. To ich jego wersja tego utworu. Kwadrans, prawie kwadrans po godzinie 23. Co słychać na wirtualnej liście obecności? Marlena z Kołobrzegu napisała. Pinczów wita, to Tomek stamtąd. Jasło, Sławek, Inowrocław, Kasia. Kasia słucha w Mrzeżynie. Okej. Toruń jak zawsze słucha i pozdrawia z nadzieją, że po raz drugi zostanie zauważony i odczytany. Napisała Aleksandra z Torunia. No, został zauważony, odczytany. Słubice w nasłuchu, tam jest Darek i Jarosław. Lublin spóźniony, ale już obecny. Zapraszam bardzo serdecznie na mój profil facebookowy, na profil ofensywy. Tamte listy są wciąż do uzupełniania. No i oczywiście nasze domowe strony www.polskieradio.pl/trójka i Facebook ofensywny. Trójkowy. Facebook trójkowy. A mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wracamy. Oj, z wielką przyjemnością do płyty Color duetu Howling. Lead me by the way, oh, call. tona coraz bardziej w tej płycie. Color Hauling, czyli Ray X i Frank Wiedemann. Oni tworzą ten właśnie duet The Water, co ten utwór przed chwilą. A jeżeli tonąć dalej, no to na przykład tak. Encore quelques jakoś tak miałem w tym tygodniu takie mocne wspomnienie na temat pastelowych nocy w Trzymaj z nami. Oj, to były lata temu, od drugiej w nocy do szóstej nad ranem i wtedy Molko, jego głos, Brian Molko Placebo i Endorphin również pojawiali się z tym utworem Pink Wosa Nicola Surkisa. Myślę sobie, że dobrze by było wrócić do ich muzyki. Czy to się stanie jutro, czy za tydzień w audycji Myśliwiecka 357, to jeszcze zobaczymy, ale są takie plany. To zdecydowanie Pink Water przed chwilą. Pan Tadeusz z Białegostoku zgłasza się. Pani Alicja z Krakowa też się zgłasza i mówi, że pięknie słychać ofensywę przy rozgwieżdżonym niebie. No i Arek z Oliwy też się zgłasza. My się też zgłaszamy i pozdrawiamy bardzo gorąco. Lemon Acoustic i Oh Ohio. Lonely Hearts. Lonely hearts never go to sleep. Lonely hearts just keep awake and weep. Dostaliśmy tę piosenkę od nich, Lemon Acoustic i Oh Ohio. No a później wykonali to, bo byli gościnnie, nie tyle przyjazdem, ile po prostu gościnnie w Żywcu, podczas jednego z finałów męskiego grania i przed tym finałem, przed dniem, w którym następował koncert, gościliśmy ich w ofensywie w wozie Polskiego Radia. Tam były rozstawione mikrofony, takie mini studio, polowe studio Polskiego Radia i oni tam to też bardzo pięknie zagrali. Lonely Hearts, Samotne Serca. To przed chwilą. To teraz z przymrużeniem oka trochę, a może trochę nie. Rat Crew. Kolega z Mazur przyjechał troszeczkę w gościnie. Oni mówią, że on lubił dubę. Ale to tylko było we wtorki. Była akcja taka, że przyszliśmy, w ogóle zapomniałem tekstu, ale teraz... Ściągasz podarte rajstopy, dotyk to mocny narkotyk. O tym co działo się tam, wiesz tylko ty i ten pan. Carte blanche znów zabrudzona, nie uśniesz w jego ramionach. Emocji potok już skonał, gdzieś tam na dole na schodach. Moda na seks tak ogromna, jak lista twoich dokonań. Nie wręczą tobie orderu, prędzej przytuli cię monarch. Coraz mniej czułości w tym, coraz więcej poniżenia. W te specyfiku mix, który połykasz i w lewasz, nie masz nieba, sięgasz piekła, więc nie ma przebacz, jak ma leć, nie ma kto zatrzymać cię. Nie masz nieba, sięgasz piekła, więc nie ma przebacz, jak ma leć, nie ma kto zatrzymać cię, kiedy znów poczujesz sen. Ten bieg nie będzie końca miał, wiksa, wiksa. Ten co ostatnio był na grauma na filmach, to wszystko co od ciebie brał, psycha zryta. Mama nie pyta co i jak. To jest ich płyta, Rat Crew, ten duet i 2020 rok, utwór Dół. To było przed chwilą. Za 23 minuty północ. Okazuje się, że wyspy też słuchają. Aleksandra napisała London Forest Hill. W ciepły urodzinowy wieczór muzycznie, ślicznie. No i Dominika słuchałam na spacerze z psem. Teraz słucham w domu i zabieram się za mafiny cytrynowe. Mafiny cytrynowe. Au. Pozdrowienia z Yorku. Ja tak mówię au, dlatego że dieta w tej chwili mnie toczy, ale tak naprawdę to pewnie by się zjadło. Jeden albo nawet trochę więcej. Bardzo gorąco polecam profil facebookowy audycji Ofensywa i mój. Tam właśnie te listy, wirtualne listy obecności wyłożone do podpisywania. Obiecałem sobie, to tak mówię i przypominam co tydzień, że w każdej ofensywie tak będziemy się starać. Chociaż nic na siłę, ale będziemy się starać, żeby w każdej ofensywie witać kogoś na ofensywnym i trójkowym pokładzie. No to bardzo proszę. Ten zespół nazywa się Mole. Mam nadzieję, że się dobrze przyjmie. Dobrze się przyjmą. Mole, liść klonowy, to właśnie taki tytuł tego utworu. Low Key, wracamy do tego duetu. utwór jest jak oglądanie bardzo specyficznego, rozleniwiającego filmu. Tak sobie myślę, Spark, czyli iskra. Duet Low Key, Karol Wróblewski, Marcin Cichy, płyta Dystans. Ona tak się właśnie zaczyna i zaczyna się naprawdę przepięknie. Proszę to przetestować w chwilach relaksu, może tak powiem. Za kwadrans jest północ, no to wracamy do zespołu, który się zameldował już jakiś czas temu na ofensywnym pokładzie i grał dzisiaj w pierwszej godzinie. Free Games for May. Shining. Free Games for May. To z Gdańska ci, którzy tak niby hałasują, ale to było, to jest piękne. Magpie. Tak właśnie, w ofensywie. Jedna z najpiękniejszych pamiątek radiowych na tej antenie czasu pandemii, tak mi się wydaje, to jest ta piosenka. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tuż obok zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Sobie płynie tak do snu trochę, a może